spaliłem wszystko, każde kolorowe pismo, wszystkie zdjęcia, modelek, każdy miłosny list. Nic się nie wydarzyło, końca świata nie było. Żaden żandarm nie przyszedł i nie walnął mnie w pysk. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Ciebie tak, jak chłodu Moskwy. bram, jestem Paryżem. I w tajnych mapach szukam mam, rysuję kręgi coraz bliżej, tak. Ty jesteś rozwą, jestem Paryżem. Więc sen udawaj Boga, nie bądź wart, bo płonie Paryż. Nie bądź wart, nie zamykaj bram. Nie cofaj wąt. Rozwijam tam, kocham cię Moskwę. Pochop na zachwaną w Moskwę, pochop się i rozpuść rozchłodnione włosy swe. Nad nami Moskwa, nad nami Moskwa. Opowiem go nad ogniem Moskwo, pochyl się i rozpuść rozchłodnione włosy swe. Bo płonie pary. We'll be right back. zatrzymam. A zawsze będziesz mną. Powtarzam imię Twe. Powtarzam, powtarzam, odmieniam. Chodź tu, ja wiem, że to trzeba wszystko. Nazywam, ty wierzysz, chodź tu. Tak pragnę mówić tylko. I mówię ci, to jest noc, to jest dzień. To jest biel, to jest czerń, to jest. Wzięłaś to proste, jesteś cała z miłości. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Na tak na nie. Luciola, on znowu woła.